فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہو کہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آتی تھی تو ہم نے ان کو دفعتاً یعنی اچانک اپنے عذاب میں پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ شعیب علیہ السلام نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ کافروں کے اس طرح کہنے سے شعیب علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور کہہ دیا کہ اے قوم میں نے اللہ تعالیٰ کے پیامات تمہیں پہنچا دیے تھے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا، اس پر بھی میری خیر خواہی سے تم نے فائدہ نہ اٹھایا تو تمہاری اس بد انجامی کو دیکھ کر میں کیوں افسوس کروں اور اپنے کو کیوں ہلکان کر لوں۔ صحت اور خوشحالی بھی ایک امتحان ہے۔ اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ سابقہ امتیں جن کی طرف انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے انہیں تکلیف پہنچا کر اور شادمانی دے کر ہر طرح ہم نے آزمایا۔ بأسا یعنی بدنی تکلیف، جسمانی امراض اور اسقام، اور درہ وہ مصیبت جو فقر و فاقہ اور حاجت کی ہوتی ہے، شاید کہ وہ ہماری طرف رجوع کریں، ہم سے ڈریں اور اس مصیبت کے دور ہونے کی درخواست کریں۔ تقدیر کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سختیوں میں مبتلا کیا تاکہ ہمارے سامنے عاجزی پیش کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، اس پر بھی ہم نے ان کی حالت راحت و مالداری کی طرف پھیر دی، انہیں دولت مند و خوشحال بنا دیا تاکہ انہیں آزمائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ شدت اور سختی سے نرمی و راحت کی طرف ہم نے انہیں پھیر دیا، مرض کے بجائے صحت و عافیت دے دی، فقر کے بجائے دولت مندی بخشی تاکہ وہ شکر ادا کریں اور کفران نعمت چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ حتی عفو یعنی ان کی اولاد و اموال میں برکت دی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ مسرت و مدرت دونوں چیزوں سے ہم نے انہیں آزمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک پڑیں، لیکن نہ وہ ہمارے شکر گزار ہوئے نہ صبر و عاجزی اختیار کی اور کہنے لگے کہ ہم تو مصیبت و مدرت میں پھنس گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں راحت و خوشی دی تو کہنے لگے کہ یہ انقلاب، راحت و مصیبت تو آبا و اجداد کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ سے یہی دور رہتا ہے، زمانہ کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ویسا، اسی طرح ہم بھی کبھی راحت میں رہے کبھی مصیبت میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ چاہیے تھا کہ وہ اس اشارے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تاڑ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی طرف ان کا ذہن جاتا، لیکن مؤمنین کا حال ان کے برخلاف تھا، وہ شادمانی و راحت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور مضرت و مصیبت پر صبر اختیار کرتے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم مسند احمد میں فرمان ہے کہ مؤمن کے حال پر بڑا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی اس سے متعلق ہو اس میں اس کے لیے خیر خواہی کا ہی پہلو نکل آتا ہے، اگر مصیبت پہنچی اور صبر کیا تو بھی اس مضرت کے اندر نفع ہی میں رہا، اور اگر شادمانی ملی اور شکر کیا تو بھی مزے میں رہا۔ مؤمن تو وہ ہے کہ مضرت و مسرت پہنچے تو ہر صورت میں اس نتیجے پر پہنچے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضرت یا مسرت دے کر آزمایا جا رہا ہوں۔ چنانچہ سنن ترمذی کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمن کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جسے ہوائیں ادھر ادھر ہلاتی رہتی ہیں، ایسا ہی مؤمن ہے، مؤمن پر بلائیں برابر آتی رہتی ہیں، اور منافق شخص کی مثال صنوبر یعنی اشوک کے درخت کی ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، جب تک کہ کاٹ نہ دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں ایکائک عذاب میں پھانس لیا کہ عذاب آنے کا انہیں گمان تک نہ تھا۔